En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Om lidt kommer regeringen med et indgreb mod koranafbrændinger, og det er danske muslimer glade for. Vi er helt med på, at ytringsfriheden, der er nogle grundvilkår, der gør sig gældende. Men når det handler om hån og foragt, og det handler om decideret mobning af en minoritetsgruppe, så bliver vi nødt til at sige stop som samfund. Sådan lyder det fra talspersonen for Danske Muslimers Union, Urfan Sahor Ahmed. Men hvad er det præcist, der skal sættes en stopper for? Rasmus Paludan har allerede sagt, at hvis han ikke må brænde Koranen, så hælder han da bare griselort ud over bogen i stedet for. Og lørdag brugte den iranskfødte kunstner Firouzeh Basafkhan en koran ved en happening foran den iranske ambassade i København. En protest mod de iranske præstestyres undertrykkelse af befolkningen. Skal sådan en happening også være forbudt? Det spørger jeg Urfan Sahor Ahmed om i dag. Velkommen i Pilestræde. Vil du ikke starte med at introducere dig selv? Jo, jeg hedder Urfan Sahor Ahmed. Jeg er her som talsmand for Dansk Muslimsk Union. Jeg er praktiserende læge i Hvidovre. Jeg er født og opvokset her i Danmark. Mine forældre kom til Danmark i 70'erne som gæstearbejder. Hvor kom de fra? De kom fra Pakistan. Og det meste af mit liv har jeg tilbragt i Valby, så jeg ser mig også som en Valby-dreng. Ja. Men nu bor jeg i Ishøj. Og arbejder i Hvidovre, så det er hele gamle Køge Landevej, jeg dækker på den her måde. Og Dansk Muslimsk Union, jeg tror, der er en del af vores lytter, der ikke rigtig ved, hvad det er. Kan du ikke prøve at forklare det? Jo, tilbage i midten af nullerne, der var der behov for, at man ligesom i mange andre lande omkring os har organiseret sig i de religiøse grupper. Så var der behov for, at muslimerne også organiserede sig, så man kunne samle nogle kræfter og se på, hvordan at man kunne være en del af udviklingen i Danmark. Og der var det, at Dansk Muslimsk Union det blev dannet, og siden er der flere og flere, der har tilknyttet sig, så vi nu er den største muslimske paraplyorganisation. Hvor mange danske muslimer taler Dansk Muslimsk Union for? Altså, hvor stor en andel af de danske muslimer taler I for? Hvis vi samler medlemstallene ind fra organisationerne, så er det jo 55.000 medlemmer. Og du har været i vælten, ligesom mange andre i den seneste tid, i forhold til de her koranafbrændinger. Du mener, det er en god idé at lovgive imod koranafbrændinger. Hvorfor? Ja, grundlæggende er det jo fordi, jeg synes, det er en dårlig idé at gå rundt og brænde bøger. Jeg mener jo, at bøgerne skal læses og ikke brændes. Og det er rigtig ærgerligt, at vi skal nå helt dertil, hvor vi skal til at lovgive omkring det. Men som et civiliseret, demokratisk samfund har man ikke kunne finde andre løsninger åbenbart til at komme det her problem til livs. Og derfor er vi nået dertil, hvor der skal til at lovgives omkring det. Men du lyder som om, du synes, det er ærgerligt, at vi skal lovgive omkring det. Men det synes du, vi skal. Du sagde før, det er jo ikke en god idé at brænde bøger, siger du. Det er en god idé at læse dem. Hvorfor er det en god idé, hvis du kan formulere det positivt, at lovgive imod koranafbrændinger? Ja, hvis det er, at vi skal beskytte minoriteterne i vores land mod en langvarig forhåndelse, en langvarig systematisk offentlig følelsesmæssig belastning, så er det åbenbart nogle andre spilleregler, der skal til, og der er det jo, at lovgivningen er med til at afgøre, hvordan at vi agerer i vores land. Du siger, det er en langvarig personlig forhåndelse af mange mennesker i Danmark, når der bliver brændt koraner af. Hvorfor er det det? Prøv lige at forklare det. og der skal man nok se på, hvad Koranen betyder for rigtig mange mennesker. For rigtig mange mennesker er det jo den mest personlige objekt, som de har haft gennem deres barndom, deres ungdom. Rigtig mange kan huske den første Koran, de fik i gave, det første ord, de læste fra Koranen og måske vokset op med det, har set det som det sted, hvor de har søgt trøst, hvor de har søgt vejledning, hvor de har haft nogle gode stunder, hvor de har prøvet at læse og forstå budskabet. Så det handler jo på det personlige plan om, hvad Koranen betyder for rigtig, rigtig mange mennesker. Men som samfund, så er det jo med, hvad Koranen og islam betyder for en stor minoritet, hvordan det kommer til udtryk. Du siger, at mange kan huske den første Koran, de fik. Men det her er jo ikke den første Koran, de fik. Det er en tilfældig paperback-udgave af Koranen, som jo bliver printet i millioner eksemplarer. Prøv at forklare mig, hvorfor er det? Altså, måske kan du tage afsæt i dig selv, når du oplever de her koranafbrændinger. Føler du det også som en, hvad skal man sige, personlig forhånelse? Jeg prøver jo så vidt muligt ikke at tillægge det så stor en værdi. Det vil sige, des mere opmærksomhed det får, des mere vokser det. Mm-hmm. Så jeg synes ikke, at der er noget grund til at stå der foran de her demonstranter og ty til noget handling. Det er jo de tre niveauer, man vi normalt ser det på. Om man i hjertet synes, det er forkert, om man med sine ytringer tager afstand fra det, eller om man også med sine handlinger prøver at stoppe det. Og for dig personligt, der stopper det faktisk ved hjertet? Det er forkert i hjertet, og så prøver jeg jo at give udtryk for det også, og er med her i en podcast, hvor vi kommer til at have en samtale omkring det, og jeg på den måde med ord kan være med til at tage afstand fra det. Men så lyder det jo nærmest som om, at problemet er løst, hvis man har den fremgangsmåde. Hvis man føler sig forhånet, så har man ret til at ytre sig om det, man kan tale om det, vi kan diskutere det. Hvorfor er det ikke nok, synes du? Fordi at på individniveau synes jeg, at det er nok. Men kan vi som et civiliseret samfund blive ved med at se på, at der er en så stor en gruppe, der følelsesmæssigt bliver så påvirket af den forhåndelse, den provokation, det hærværk, den mobning, der ligger i den handling, som bevidst skal gøre, at der skal være uro og uorden i vores gader, om vi mere som samfund kan acceptere det. Det vil sige, der er det jo, at politikerne jo også har et ansvar for at se, hvad er det, at det gør ved vores land. Ja, det er jo ikke hærværk i en dansk lovgivning sammenhæng. Altså i en dansk lovgivning, en dansk, hvad skal man sige, typisk tænkning, der vil man jo ikke se det som det, du siger. Fordi når du for eksempel siger hærværk, så tænker jeg, det kan da ikke være hærværk, når Rasmus Paludan køber en bog og brænder den af. Det er jo hans ejendom. Han brænder sin ejendom af. Det kan aldrig blive hærværk i mit univers. Nu er jeg så ikke kristen, så det er jo svært at føre tanken til ende, men selv hvis jeg var, så tror jeg ikke, jeg ville blive provokeret af, at der var en eller anden, der stillede sig op og brændte et eller andet eksemplar af Bibelen et sted. Jeg vil sige, who cares? Det er jo ikke det, der er det vigtige. Guds budskab, hvis jeg troede på ham, det er jo i mig. Det er alle steder. Det er jo ligegyldigt med det tilfældige stykke papir. Og der er det jo den opfattelse af, hvad de trykte bøger, de hellige bøger, betyder for de troende. Mm-hmm. Og det er klart, at i kristendommen har Bibelen måske en anden rolle. Historisk set har den haft en anden rolle, og bliver jo ikke opfattet som Guds direkte ord. Mm. Og det er jo der, at de troende muslimer mener, at det er det direkte ord. Men det er lige så meget den provokation, som der jo til, den er der jo for, at den skal skabe nogle reaktioner, at den skal skabe noget vrede, den skal skabe måske også noget angst, og det er jo de følelser blandt en stor gruppe, som vi samfund også bliver nødt til at kære om. Mm-hmm. Vi har jo allerede lovgivning, som begrænser ytringsfriheden, som beskytter mennesker mod det, du taler om før, nemlig forhånelse. Straffelovens paragraf 266b, det der normalt kaldes racismeparagrafen, jeg læser bare lige op. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Med den paragraf i hånden kunne man vel godt lægge en sag an mod Rasmus Paludan. Hvorfor anlægger Dansk Muslimsk Union ikke bare en sag mod Rasmus Paludan? Der er nemlig både racismeparagrafen, der er injurieparagrafen, der er mange andre ting, udover blasfemiparagrafen, som blev afskaffet, at der skulle danne grundlag for det. Jeg er ikke jurist, men vi ved, at den eksisterende lovgivning har ikke kunne stoppe den handling, der har været udført, er ikke kun Rasmus Paludan, men mange af hans ligesindede. Så den nuværende lovgivning kan ikke være med til at forhindre den her form for handling. Mm-hmm. Og der er det jo også sådan, at en religion kan jo ikke forhånes. Islam eller kristendom er jo ikke en enhed eller en person, og det er jo der, at forskellen kommer. At hvis det var, at det var den samme form for forhåndelse, man gjorde mod enkeltpersoner, så vil man kunne finde lovgivning, der kunne være med til at straffe det. Og det er jo der, forskellen ligger. Men du siger, man kan ikke forhåne religioner. Altså, man kan ikke forhåne islam, man kan ikke forhåne kristendom. Hvad mener du? Det, jeg mener, er, at det er jo de folk, som tror på de religioner, som man er i gang med at forhåne. Det vil sige, det er muslimerne, man er i gang med at forhåne. Islam er jo hævet over den del, og det er kristendommen også, og det er jødedommen også. Jeg mener jo ikke, at man kan forhåne dem, men man kan forhåne følgerne af de religioner. Nu vi er i gang med at pille ved den danske lovgivning, er der andre ting, som du synes forhåner muslimer, som du godt kunne tænke dig at blive forbudt? Jeg synes jo ikke, at det er selve den koranafbrænding isoleret set, som man bliver nødt til at se på. Fordi hvad er det så den næste måde at forhåne på? Ja. Så selvom at det er udgangspunktet, og jo meget specifikt foran de udenlandske ambassader, mm-hmm. vi er i gang med at kigge på, så håber jeg jo, at politikerne er deres ansvar bevidst og kigger et par skridt fremad. Hvad indebærer det? Ja, det indebærer jo at se på andre måder at forhåne og skabe uorden i vores gader, at forstyrre sammenhængskraften i vores land. Så for mig er det ikke kun koranafbrænding, der er det vigtige, men der er det også vigtigt at se på, hvilke andre handlinger kunne folk ty til, for at forhåne. Hvad hvis man tegner profeten Muhammed? Er det også at forhåne muslimer? Nej, for jeg synes, at tegne profeten Muhammed er nogle bestemte personers opfattelse af, hvordan de ser på profeten Muhammed. Den sag har vi jo haft gennem mange år, og jeg synes, det er en helt anden form for diskussion, men der var nu. Men der var også stort udenlandsk pres, ligesom der er nu på, at Danmark skulle ændre sin lovgivning, fordi det kunne man jo ikke. Man må ikke vandhælde i Koranen, man må ikke forhåne profeten Muhammed. Nej. Men det synes du, det må man godt i Danmark? Ja, det må man jo godt i Danmark. Der har man jo friheden til det. Ja. Det, vi snakker om her, er det allerhelligste for muslimer, og noget, som betyder så meget for dem også i Danmark. Hvad skal politikerne gøre, Urfan? Fordi Rasmus Paludan for eksempel har jo allerede sagt, jamen, hvis det bliver forbudt at brænde Koranen, så finder jeg da bare andre måder at forhåne Koranen på. Jeg synes personligt, at bacon er fint at bruge Koranen. Jeg synes sådan set også, at lort og tis egner sig godt til Koranen, fordi det er sådan en lortebog. Så kan jeg hælde griseblod eller ekstrementer ud over den, har han sagt. Hvad skal politikerne gøre? Og lige præcis derfor er det jo, at det ikke er så nemt at komme udenom. Jeg synes, at politikerne bliver nødt til at se på, hvordan de måske 42 andre europæiske lande har gjort det. De kan også, de kan jo ikke stå alene som 1% af verdens lande og ikke kunne finde en løsning, som rigtig mange andre lande jo trods alt har fundet. Men hvad du siger, du har kigget rundt i 42 andre europæiske lande. Hvad er der inspiration, du finder der? Jeg synes specielt, at lande, vi normalt sammenligner os med, det kunne være Frankrig, som jo ikke har en blasfemiparagraf, som de ikke har haft siden 1881, men kan bruge nogle andre bestemmelser i deres lovgivning. Jeg har været inviteret de sidste 3 år i træk til Norge, til Kristiansand, som jo også oplevede den her form for forhåndelse med at brænde Koranen, som jo også mener, at det ikke er blasfemiparagrafen, der skal bruges, men nogle andre bestemmelser i deres lovgivning. Kan du være mere konkret? Hvordan undgår Frankrig forhåndelse af Koranen på måder, vi ikke gør i Danmark? Ved at de ser på, at den handling skaber så meget uro, så meget uorden, så det er nogle andre bestemmelser, der gør sig gældende, og ikke blasfemidelen af det. Men er det sådan noget, er det bare politiet bruger bare ordensreglement, eller hvad er det, der sker i Frankrig? Og det er det blandt andet, og det er jo den fortolkning og den vejledning, der ligger i, at hvordan bruger man for eksempel ordensreglementet til det. Okay, så der behøver ikke stå noget om Koranen? Jeg vil helst have, at der i den danske lovgivning ikke står noget om Koranen. Mm. Jeg synes, at det handler om mere end det. Det handler om, hvordan at vi at borgere i det her land, hvordan vi alle sammen kan omgås frit. Tag til den fredagsbøn, komme ind til byen og ikke føle, at det er at vi er en skydeskive. Lørdag. Der stillede den iranskfødte kunstner Firouzeh Basrafkan så op foran den iranske ambassade her i København. Hun havde en t-shirt på med skriften Woman, Life, Freedom. Og hun tager en koran og lægger op på et cafébord. Og med et rivejern, der river hun koranen i stykker. Det tog cirka et kvarters tid. Stumperne af koranen fejer hun sammen i en urne. Hun skriver selv om aktionen. Performancen er en kommentar til de iranske styres krav om respekt for Koranen. Et krav, som oser af dobbeltmoral. Styret selv viser nemlig ingen respekt for kvinders rettigheder, og hævder, at netop Koranen berettiger styres undertrykkelse af millioner af kvinder. Siden 1979 har de iranske præstestyre undertrykt sit folk. Især kvinderne har følt styrets mørke kræfter. Men i disse år kæmper de tilbage mere end nogensinde før, og vi må ikke svigte dem. Vil du også forbyde Firouzeh Basrafkans aktion? Jeg synes, det som den aktion er et udtryk for, er jo en geopolitisk noget, der foregår uden for landet. Så hvad der foregår i Teheran, Karachi eller Cairo, er jo mindre vigtigt for mig i den her sammenhæng. I den her sammenhæng handler om, hvad den her provokation skal gøre for muslimerne. Og jeg er med på, at hele diskussionen er jo startet af, at der har været det her pres udefra. Og det er jo det, vi synes, der er den ærgerlige del af det her. Mm-hmm. Og havde håbet på, at det var jo hensynet til borgerne i vores land. Jeg synes, at hun burde have gjort det mere specifikt, hvis det iranske styre, hun ønsker at modarbejde eller lave en aktion mod, men, så burde hun gøre det. Men når det er Koranen, at det går ud over, så synes jeg, at det også er noget, der ligger og påvirker muslimerne i Danmark, og ikke kun muslimerne i Iran. Men her er du faktisk inde, synes jeg, ved noget meget centralt, for du bruger ordet synes. Mm-hmm. Vi lever et åbent, liberalt, frit samfund, mm-hmm. hvor vi alle sammen kan synes alle mulige forskellige mm-hmm. ting. Jeg vil gerne spørge dig mere grundlæggende. Mm-hmm. Skal Firouzeh Basrafkan have lov til at rive Koranen på et rivejern? Ja eller nej? Nej. Nej. Så det må man heller ikke? Nej. Du synes ikke, Firouzeh Basrafkan skal have lov til at rive Koranen på et rivejern af hensyn til forhånelse af muslimer? Men hun gør det jo faktisk, hvad skal man sige, for at beskytte muslimer. Hun gør det jo faktisk for at råbe op om, hvordan kvinder bliver behandlet af de iranske præstestyre. Det er direkte angreb på de iranske præstestyre. Er det ikke en god ting at have plads til det danske samfund? Jeg synes, det er en rigtig god ting at have plads til den form for kritik, men det er jo med hvilken handling den udføres. Jeg tror, at man kan give udtryk for den holdning på mange forskellige måder, end at skulle bruge et rivejern på Koranen. Det burde man kunne være fantasifuld nok til at kunne gøre på mm-hmm. alle mulige andre måder. Du siger til DR, det er meget ærgerligt, at det er de udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn, som er den drivende faktor i udviklingen. Hvorfor er det ærgerligt? Det er ærgerligt, fordi at vi endnu en gang som minoriteter i det danske samfund skal føle, at regeringen, politikerne ikke er for os. Det var det samme, vi så i forbindelse med omskæring, at der er det ikke de muslimske grupper, de muslimske minoriteter, der bliver nævnt. Vi ser det i forbindelse med halal-slagtning eller anden form for religiøs slagtning. Vi ser det i så mange forskellige sammenhænge, at det minoritet ikke bliver taget hensyn til. Den bliver ikke nævnt, men der er mange andre minoriteter, som kan blive nævnt. Og derfor har vi jo igennem flere år råbt op omkring det her problem, men at det er ærgerligt, at det skal være det internationale pres, der skal være de drivende kraft. Jeg tror, at vi godt kunne have kommet i mål på en mere samarbejdsvillig mm-hmm. måde, hvis politikerne havde lyttet i tide. Man kunne også sige, det er meget, meget ærgerligt, at udemokratiske og undertrykkende regimer som Pakistan og Saudi-Arabien skal have indflydelse på, hvor grænserne for ytringsfrihed går i Danmark? Det er fuldstændig enig i, at det skal ikke være regeringer og statsmagter udefra, der skal have indflydelse på os, men at det skal være hensynet til minoriteterne i vores land. Vil du som talsperson for Dansk Muslimsk Union sige, jeg synes, det er grotesk, at totalitære regimer som Pakistan og Saudi-Arabien, skal have indflydelse på, hvor grænserne for ytringsfrihed går i Danmark? Jeg synes, at det skal være borgerne i vores land, som skal være med til at have den indflydelse, der gør, at den lovgivning bliver udformet. Så jeg er enig i, at det skal ikke være totalitære regimer udefra, som skal have indflydelse på den danske lovgivning. Vil du også beklage det pres, der kommer fra de regimer? Jeg kan jo ikke beklage, men jeg synes jo, at det er forkert. Du synes, det er forkert? Det synes jeg er forkert, og jeg synes, det skaber en utryghed for os alle sammen som borgere i det her land. Så det er jo den utryghed, jeg er rigtig, rigtig ked af. Ja, og hele det her spil om ytringsfrihed og hvad man må og ikke må med Koranen, er jo en international kampplads i øjeblikket. I juli, i kølvandet på koranafbrændingerne, og mens fordømmelserne regnede ned over Danmark og Sverige, der indkaldte de muslimske landes organisation OIC til hastemøde, og et par dage senere lykkedes det landene, der tæller alt fra Saudi-Arabien til Iran og Tyrkiet, Pakistan, Malaysia osv., at få et flertal i FN's Menneskerettighedsråd til at stemme for en resolution, der fordømmer koranafbrændinger. Resolutionen blev fremlagt af Pakistan og opfordrer alle FN's medlemslande til at indføre lov, der gør det muligt at, citat, forebygge og retsforfølge personer, der taler eller handler for religiøst had. Hvad synes du om, at det er den islamiske pakistanske republik, som stiller sig op og fortæller resten af verdens stater, at de bør se deres lovgivning efter i sømmene? Jeg synes, at vi som minoriteter bliver fanget som et lus mellem to negle, fordi at hvad Pakistan, Tyrkiet eller andre lande skulle gøre, det kan ende med at blive vores skyld. Hvad vi prøver at sige til politikerne og ikke lykkes, det er også vores skyld, så vi er jo fanget imellem to negle, og vi bryder os ikke om, at der er nogen andre udefra, der skal komme og fortælle os i vores samfund, hvordan at vi skal beskytte vores minoriteter. Det burde vi selv være bevidst om og kigge omkring og søge den nødvendige dialog, der skal til for, at også at vi kunne have undgået at komme i den her situation. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er andre lande, der skal stå og diktere, hvad vi skal gøre i Danmark. Nej, og jeg tænker, er det ikke ekstraordinært vigtigt, at I så får taget afstand fra, at de her lande skal blande sig i, hvad vi laver her? Altså fordi, hvis man savner inspiration til, hvordan man kan lovgive mod vanhelligelse af Koranen, ja, så kan man jo kigge mod Pakistan. Her der er der en blasfemilov, der foreskriver livsvarigt fængsel eller dødsstraf til den, der vanhelliger, besudler eller krænker profeten eller Koranen. Hvad synes du om det? Og netop derfor, de lande har jo deres egne lovgivninger, som proportionalitetsmæssigt passer til dem. Vi har jo Hvad mener du med det? Det er jo, at det kan være, at der er andre ting, som også kan medføre en dødsstraf i nogle af de her lande, som vi jo ikke normalt sammenligner os med. På nogen som helst måde kan være proportionalt, at man bliver straffet med døden for at forhåne Koranen? Nej, det er ikke det, vi er i gang med at diskutere, at det er den form for lovgivning, at vi på nogen måde skulle gøre i vores land. Der, hvor debatten står, Urfan, det er jo, hvorvidt Danmark skal danse efter de her totalitære regimers pibe. Det er den diskussion, der pågår lige i øjeblikket, og jeg vil meget gerne vide, hvor du står i den. Jeg står der, at jeg synes stadigvæk, det er enormt ærgerligt, at vi er nået dertil. Det er en udvikling, vi har forsøgt at bremse gennem lang tid, men er en, som vi ikke har noget indflydelse på. Hvilken udvikling har I forsøgt at bremse? Det, at den forhåndelse af Koranen skulle blive ved med at kunne finde sted. Ja. Hvis nu, at der ikke var de her mange gentagende tilfælde, havde det jo heller ikke fanget den internationale opmærksomhed. Nu er der måske også noget geopolitisk, som er med til at gøre, at det har fået den nødvendige opmærksomhed, for det har jo eksisteret siden 2017. Ja. Så vi har jo været udsat for det de sidste 5-6 år og har råbt op. Okay, men kan man se det sådan her? Du er ked af det pres, der ligger fra udlandet, men du må være glad for resultatet, at vi delvist får genindført blasfemilovgivning i Danmark. Det er hverken blasfemilovgivning, som vi er interesseret i, det er ikke ambassader, vi er interesseret i. Vi er interesseret i, hvad få menneskers handlinger er med til at gøre for en stor minoritet. Så længe vi ikke har set et resultat, så kan vi ikke udtale os om det. Mm. Vi vil jo hellere have haft, at det var en sejr for minoriteternes rettigheder i Danmark, der var den udløsende årsag og den fortælling, der var tilbage. Så vi er ked af, at fortællingen, narrativet, er en helt anden end den, vi gerne vil have haft søgt en indflydelse på. Til DR siger du også, at du ønsker en ytringsfrihed 2.0. Hvad er det for noget? Det handler jo lidt om, at ytringsfriheden, ligesom alle andre friheder, skal udvikle sig, det skal moderniseres. For 100 år siden havde vi ikke en paragraf om alt det, der skete i løbet af 2. verdenskrig. Tingene udvikler sig, og vi skal også udvikle os med tiden. Det skal alle vores frihedsrettigheder. Så jeg ser det ikke som en begrænsning. Jeg ser det som en nødvendig udvikling i forhold til det samfund, vi lever i. En nødvendig udvikling i forhold til, at der er færre ting, vi må ytre os om. Nej, man må gerne blive ved med at ytre sig, men at der vil være nogle handlinger, som vi mener ikke skal kunne lade sig gøre i vores civiliserede samfund. Jeg så, der alle mulige har ment noget om det her. Selvfølgelig har Svend Brinkmann også ment noget om det. Men nu læser jeg lige, hvad han siger. At man er imod idioti, betyder ikke, at det skal være forbudt at være idiot. Det smukke og besværlige ved det liberale demokrati handler om at opretholde forskellen på personlig moral og fælles lov. Og så længe mennesker ikke udøver vold, så må vi leve med, at de kan være umoralske og idiotiske. Og nej, det er ikke vold at afbrænde en bog. Alternativet er, at staten dikterer moralen, som i nogle af de regimer, der har et moralpoliti, og som nu ønsker sig at blande sig i dansk lovgivning. Hvorfor kan koranafbrændinger ikke bare være idioti, som vi lever med? Men det er også idioti, og det har vi levet med i rigtig mange år. Hvorfor Men, skal vi ikke leve med det længere, synes du? Fordi at de lande, som vi normalt sammenligner os med, dem der er omkring os, heller ikke lever med det. Så det er derfor, jeg ser det som en udvikling, at hvis Danmark og Sverige er de eneste lande i verden, som bliver ved med at tillade det, og de andre lande har fundet ud af, hvordan at de både skal være demokratiske, have vide rammer for deres ytringsfrihed, men ikke være med til den her form for forhåndelse af en minoritet, så ser jeg det som en udvikling, vi skal arbejde hen imod. Hvor ender det her for dig og Dansk Muslimsk Union, tror du? For os er det vigtigt, at slutmålet bliver, at vi som samfund begynder at se på, hvordan minoriteterne har i vores land. Og når Koranen bliver brændt eller forhånet, så skaber det en hel masse både frustrationer og lignende hos muslimerne, og derfor så skal det være forbudt. At forhåne Koranen. At forhåne Koranen. Urfan Sohor Ahmed, tusind tak, fordi du kom Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.